ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ, کہ لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی حجاب اور کوئی پردہ نہیں ہے. اور روزانہ جو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھے گا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ چودھری رات میں جیسے چاند چمکتا ہے ویسے چمکا دیں گے. اور ذکر کرنے سے روح میں قوت اور طاقت آتی ہے. ذکر نہیں کرے گا روح کمزور ہو جائے گی, نفسانیت کا غلبہ ہو جائے گا. کتنا ہی تھکا ہوا ہو, کتنا ہی بالکل ہی تھکا ہوا ہو, اور لیٹے لیٹے زبان تو چلا سکتا ہے انسان. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ, مولانا شاہ عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ, 102 بخار تھا, لیٹے رہتے, بہت بہت تیز بخار تھا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ وہاں آرام فرما ساتھ ہی تھے, حاضر تھے. فرمایا کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ایک بات یاد آ گئی, کرنے کے کام تو کرنے سے ہوں گے. صرف یہ بات اپنے شیخ کی یاد آ گئی. حضرت والا فرماتے شیخ کی بات کئی بار یاد آ جاتی ہے تو ایک دم اس کو اثر دکھا دیتی ہے کہ کرنے کے کام تو کرنے سے ہوں گے. پھول پوری رحمۃ اللہ اٹھے, ماشاء اللہ ساری اپنے معمولات پورے کیے, 12 تسبیح پڑھتے تھے ماشاء اللہ, مناجات مقبول کی ساری منزلیں وہ سب پڑھی, اور پھر ان کو سکون مل گیا. ٹھیک ہے, جسم میں کمزوری ہے, روح میں تو اللہ والوں کی کمزوری تھوڑی ہوتی. جسم کتنا ہی نڈھال ہو رہا ہو, روح ان کی شاداں و غزل خواں فرحاں اور جوان ہوتی ہے اللہ والوں کی, کیونکہ وہ اس کو طاقت دے رہے ہوتے ہیں نا روحانیت سے. تو گناہ سے بچ کے اور ذکر اللہ سے, معمولات پورے کرنے سے, ناغہ نہیں کرنا چاہیے. اور شیخ کو اطلاع کرنی چاہیے ہر 15 دن پر, اور جن کے مستقل ناغہ ہو رہے ہیں وہ تو ہر 10 دن پر 5 دن پر اطلاع کریں کہ بھئی یہ ناغہ میرا ہو رہا ہے. ایک تسبیح کا بھی ناغہ نہیں ہو, تلاوت کا بھی ناغہ نہ ہو, معمولات کا بھی نہ ہو, پھر دیکھیے خود بخود نفسانیت کا غلبہ کم ہو جائے گا, روحانیت کا غلبہ ہو جائے گا. اب ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ذکر میں کئی بار بہت دفعہ ہوتا دل نہیں چاہتا, مزہ نہیں آتا, تو ہم حضرت والا فرماتے ہیں کیفیات کے غلام نہیں ہیں, ہم اللہ کے غلام ہیں. بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ذکر کرنے کا, قرآن حدیث شریف کا حکم ہے ذکر کرنے کا, اس لیے ہم ذکر کریں گے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. سب کے پاس ایک ہی تسبیحیں رکھی ہوئی تھی کیا یہاں پہ؟ اچھا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہوں, دل میرا ہو جائے ایک میدان ہوں, تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو, tu hi tu ho aur mere tan mein bajaye aabo gil aur mere tan mein bajaye aabo gil dard dil ho dard dil غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا کی پڑھ لیتے ہیں مستورات اگر کوئی سن رہی ہیں ان کے لیے سبحان اللہ کا ذکر ہے اللہ اللہ کا ذکر صرف سن لیں گی وہ تو اللہ پہلے اللہ جل جلالہ کہنا واجب ہے یہ سوچئے کہ جب میں اللہ کہہ رہا ہوں تو عرش اعظم سے لے کر زمین تک شربت روح افزا بھر گیا اب مجھے بہت مزہ آ رہا ہے تو حضرت والا فرماتے ہیں یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی مجھے مٹھاس عطا فرما دی اور میرا بال بال شہد کا دریا ہو گیا اور پہلے اللہ پہ جل جلالہ کہنا واجب ہے اور تصور یہ کر لیں اس خانقاہ کے در و دیوار سے داڑھی سے ٹوپی سے کپڑوں سے اور میرے بال بال سے اور کائنات کے ذرے ذرے سے سب میرے ساتھ مل کے اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت مزہ آئے گا اللہ کے نام میں باقاعدہ محسوس ہوگا کہ دل میں نور آ رہا ہے پہلے اللہ پہ جل جلالہ کہنا واجب ہے اللہ جل جلالہ وتعالی شانہ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے आशिकों का मीना और जाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आगे जगह ले रहे फारी साहब को, आइए तशरीफ ले। माशाल्लाह आदत कैसे मिला आप खड़ी है साथ लेकर आए होगा। अच्छा अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर हजरत वाले रहमतुल्लाह फारसी के अशआर पढ़ा करते थे। आहराजुज आसमा हमदम न भूल, आहराजुज आसमा हमदम न भूल, राज रागरे खुदा मेहरम न भूल, राज रागरे खुदा मेहरम न भूल। अल्लाह अल्लाह ईचे शीरी नस्ते नाम, अल्लाह अल्लाह ईचे शीरी नस्ते नाम, शीरो शक्कर मी शवद जानम तमाम, शीरो शक्कर मी शवद जानम तमाम। नाराय मस्ताना खुशमी आए दम, ताबद जाना चुनी मी बाए दम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह Allah Allah Allah Allah Allah। जान दे दी मैंने उनके नाम पर, जान दे दी मैंने उनके नाम पर, इश्क ने सोचा ना कुछ अंजाम पर, इश्क ने सोचा ना कुछ अंजाम पर, मीर मत मरना किसी गुलफाम पर, मीर मत मरना किसी गुलफाम पर, खाक ढालोगे इन्हीं अजसाम पर, खाक ढालोगे इन्हीं अजसाम पर। अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक शख्स ने हाजिम दादुल्ला महाजी मक्की रहमतुल्लाह अलैह कहा कि हजरत मैं अल्लाह अल्लाह करता हूँ मुझे कोई मजा नहीं आता। हजरत फरमाया अजीब बात कि तू अल्लाह का नाम लेता है ये क्या कम नेमत है, इतने बड़े रब का नाम ले रहा है। अज़ाकिर कल वाकिफ़ अल अलबाब, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि जिक्र करने वाला है जैसे अल्लाह के दरवाजे को खटखटा रहा हूं, खोले हो या ना खोले दर इस पर हो क्यों तेरी नजर, तू तो बस अपना काम कर यानी सदा लगाएगा। एक बुजुर्ग थे बहुत अरसे तहज्जुद पढ़ रहे थे, उन्होंने आवाज सुनी तेरी तहज्जुद कबूल नहीं है। हजरत वाला ने वाकया सुनाया तो उन्हें खादिम ने भी आवाज सुन ली, खादिमों को भी फजल हो जाता है। अल्लाह ताला उनके पास बैठ लाइश का बेहिम जलीस हूँ, अल्लाह वाले ऐसे प्यारे हैं कि उनके पास बैठने वाला शकी नहीं रह सकता। शकावत किसे कहते हैं, नहुसत गुनाहों की वजह से आती है, اللهم ارحمني بترك المعاصي اے اللہ مجھ پہ وہ رحمت نازل فرما اس سے میں گناہ چھوڑ دوں ولا تشقيني بمعصيتك گناہوں کی وجہ سے مجھے بدبخت نہ فرما اس کا مطلب ہے گناہ کی وجہ سے انسان بدبخت ہو جاتا ہے اور مارومی فرماتے ہیں گر گرفتار ہے صفات بدشوری ہم چو دوزخ ہم عذاب سرمدی اگر تو سالک اللہ کے رستے میں چلنے والا اگر تو یہ گناہ میں ملوث ہے تو جہنم تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تیری ذات خود دوزخ ہے عجیب بات ہے مارومی رہا حضرت والا بہت درد سے پڑھتے ہیں تو ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا اگر مستقل کسی گناہ پہ قائم ہے غیبت کا گناہ ہے بد نظری کا گناہ ہے جو حضرت والا اس پہ زیادہ زور دیتے اور بدگمانی خاص توبہ کرواتے ہیں تو اس کی اصلاح کروائیں شرماتے کیوں ہیں حضرت والا فرماتے ہیں یہ اصلاح نفس کا کام بے شرمی والا ہے مطلب یہ ہے کہ شیخ کو شرم کو دعو پہ لگا کے اپنے عیب کھول کے بتا دیں یہ میرے سب ہے شیخ عالم القیب نہیں ہوتا کبھی کبھار کشف ہو سکتا ہے شیخ کو مگر یہ کوئی اس کے اختیار میں نہیں ہے عزت کو دعو پہ لگا کے خط لکھ دیں ہمت کریں کہ یہ میری برائیاں اتنا عرصہ ہو گیا بیت ہوئے اور یہ میری حرکتیں ہیں ابھی تک وہی نفس انگور کے پتے بھی عاشق ہوں گے انگور کا مزہ نہیں ملا ایک انگور کا کیڑا تھا نا حضرت والا نے کتنی پیاری آپ کو نیند آ رہی ہے اور اتنی پیاری اللہ کی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں انگور کھانے چلا تو وہ انگور کے پتے پہ عاشق ہو گئے حضرت والا رحمۃ اللہ کی بات ہے اور وہ سمجھ رہا تھا اسی کا انگور کے پتے میں بھی تھوڑا اس کا ٹیسٹ اور مزہ ہوتا ہے تو وہ اسی کو سمجھتا رہا کہ سب کچھ یہ ہے اگر تھوڑا آگے بڑھ جاتا تو انگور کا اس کا مزہ مل جاتا تو ہم لوگ یہ ہے کہ دنیا کے پتوں پہ عاشق ہوں گے دنیا سے مراد روٹی کپڑا مکان نہیں ہے دنیا سے مراد گناہ ہے اللہ کی نافرمانیاں ہیں جو اللہ سے ہم غافل ہو گئے ہیں اور اس کی طرف توجہ نہیں ہے یہی ہوتا ہے شیطان ہمیں نفس و شیطان ہمیں ایسی پٹی پڑھاتے ہیں کہ ہماری نظر اپنی نیکی کی طرف دلوا دیتے ہیں شیخ ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں باتیں ڈالتے ہیں اور جیسے ہم لوگ اللہ کا شکر ہے بہت عرصے سے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق ہو رہی ہے اور روزانہ بیٹھنے کی توفیق ہوتی ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے خود بخود پتہ بھی نہیں چلتا ترقی ہوتی رہتی ہے اندر اندر مگر ترقی کیا ہوتی ہے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہوتا یہ ترقی یہ ہوتی ہے یہ نہیں کہ کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے بلکہ شیخ کی جب اپنے دین میں ان کو دیکھو جو ہم سے زیادہ ہیں آخرت میں ان کو دیکھیں جو ہم سے زیادہ ہیں دنیا میں اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں یہ تھوڑی کہ آپ کسی کا بزنس چل رہا ہے کوئی انجینئر ہے ڈاکٹر ہے یا کسی کی دکان چل رہی ہے تو اس کو دیکھ رہا ہے جس کی دکان اور بڑی صدر میں بڑی دکان ہے بلکہ اس کو دیکھے جس کی دکان ہی نہیں ہے بےچارے کی اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے کھانے کو شام میں کیا حال ہے مسلمانوں کا اور کہاں کہاں لوگ بےچارے غریب غریب کیسے کیسے ہوتے ہیں فاقے ہو رہے ہیں ان لوگوں کو بیماریاں آئی ہیں گھروں کے اندر کیسی کیسی پریشانیاں تو دنیا میں اپنے سے کم کو دیکھیں آخرت میں اپنے سے زیادہ کو دیکھیں بات کہاں سے نکلی تھی بڑی قیمتی بات تھی کوئی یاد ہے کسی کو ہاں اگر تو ایک گناہ میں ملوث ہے تو دوزخ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تیری ذات خود دوزخ ہے یہ اس لیے نکلی تھی لا یشقا بہم جلیسہم بخاری شریف میں آتا ہے اللہ والے ایسے پیارے ہیں کہ اس کی شقاوت کو سعادت سے بدل دیا جاتا ہے یہ بتا رہا تھا کہ انسان اگر گناہوں میں ملوث ہے تو حضرت والا فرماتے تھے اللہ والوں کی صحبت میں آنا جانا رکھیں گناہ چھوڑنے نہیں پڑیں گے خود بخود چھوڑ جائیں گے خود بخود چھوڑ جائیں گے اور اطلاع و اتباع کرتا رہے اگر کوئی گناہ بالکل پکی عادت ہو گئی ہے اس کی شیخ کو اطلاع گئے شرماتا کیا ہے شرمانے کی اسے کیا ملے گا شرم تو وہاں کرنی چاہیے اس وقت گناہ کر رہے تھے ہم لوگ حضرت والا فرماتے تھے تو اس لیے تو اور تو یہ بات یہ چلی تھی کہ ان جلیسہم اس کی تشریح میں محدثین لکھتے ہیں ان جلیسہم یندرج معہم جو اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے ان کے غلاموں کے پاس بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ان کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں ان پہ بھی ان کو بھی اپنے لسٹ میں لکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ حضرت والا یہ مجلس میں بیٹھتا تھا تو اس کو بھی اس کے لسٹ میں نام لکھ لو اور فی جمیع ما یتفضل اللہ علیہم بھی اکرام لہم جو اکرام اور جو فضل اس اللہ والے پہ ہو رہا تھا اس کے پاس بیٹھنے والوں پہ بھی ہو جاتا ہے چھینٹے پڑتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھتے یہ حضرت والا فرماتے تھے یہ باتیں ماشاءاللہ یہ بات یہ چلی تھی ابھی تھوڑا سا رہتا ہے آپ نے تسبیح اندر رکھ دی ہے سو دفعہ مطلب سو دفعہ ہی کرنا ہے شیخ نے جتنا تعداد بتائی ہے کمیات بھی ہوں کیفیات بھی ہوں کیفیات نہیں ہو رہی کوئی حرج نہیں کیفیات اختیار میں تھوڑی کمیات پوری ہوں اور کیفیات کی نقل کر لیں کہ ہمارے حضرت والا اس طرح بیٹھا کرتے تھے اس طرح عاشقانہ اشعار پڑھتے ذکر کرتے تھے نقل کر لیں خود بخود کیفیات آ جائے گی اللہ کھینچ کے کہیں اللہ اس میں ہماری آہ بھی شامل ہے جب گناہ سے بچتے ہیں خصوصاً نظر بچاتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں دل چاہ رہا ہے بیوی کی کھٹائی ٹھکائی کروں میں معاف کر دیا اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا دل چاہ رہا ہے والدین سے لڑ جاؤں استاد سے لڑ جاؤں شیخ سے لڑ جاؤں ہر وقت میں لتاڑتا رہتا شاہ زم فرمایا شیخ اسی کو ڈانٹے گا نا اسی کو چپت لگائے گا جس کو چپت چپاتی معلوم ہوگی اتنا پرانا تعلق ہے تو غم تو ہوتا ہے نا ابھی تک انگور کے کیڑے پہ انگور کے پتے پہ عاشق ہیں. آگے بڑھیں, مایوس نہ ہو, مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. گناہ چھوڑنا ہے, شیخ کو نہیں چھوڑنا, یاد رکھیے گا. مرتے دم تک شیخ سے نباہ کر کے دکھانا ہے. حضرت والا فرماتے ہیں اس اختر نے مرتے دم تک شاہ عبدالونی پھلکوئی رحمت اللہ کی روح اختر کے سامنے نکلی. تو اس فقیر کا بھی الحمدللہ دونوں بڑوں کی اللہ والوں کی روحیں اس فقیر نے وفاداری کر کے دکھائی دونوں مشائخ سے. تیسرے مشائخ سے بھی ارادہ تو کرے کہ شیخ سے وفاداری کر کے دکھانی ہے, بے وفائی نہیں کرنی. گناہ نہیں چھوٹتے, نہ چھوٹے, شیخ کو تو نہ چھوڑے, مگر انشاءاللہ شیخ سے اصلاح کرائے, سر پہ کفن مان لے. تو باندھ لے سر پر پہلے کفن اور رکھ دے اللہ کے رستے میں قدم. سر پہ کفن مان کے آئے شیخ کے پاس, جب ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تب بدر سے مردہ اپنے آپ کو پیش کر دے, یہ میرے عیب ہیں, آپ بتائیے ابھی تک یہ گناہ چھوٹ نہیں رہے مجھ سے. پھر دیکھیے کیسے کیسے طریقے ہیں. حضرت والا نے ایسے ایسے پرچے بنائے ہیں ماشاءاللہ, اور شیخ کے مشورے میں برکت ہوتی ہے. وہی پرچہ آپ خود ہی پڑھ لیں, وہ اثر نہیں ہوگا. شیخ مشورہ دے گا, وہ پرچہ دے گا بد نظیر سے بچنے کا, ہاتھوں سے جوانی برباد کرنے سے بچنے کا, یا اور کوئی گناہ ہے, جھوٹ کا ہے, غیبت کا پرچہ ہے حضرت والا کے پاس, زبان کی حفاظت کا پرچہ ہے, وہ اصلاح کروائیے انشاءاللہ. اس میں تھوڑی ظاہر سی بات ہے, یہ تزکیہ نفس بھی تو ایک شعبہ ہے. قاری صاحبان ہیں, یتلو علیہم آیاتی پہ عمل کر رہے ہیں, یہ بھی ایک شعبہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نبوت تھا, آیتیں پڑھ پڑھ کے سنانا, تجوید درست کرنا, یہ بھی ایک شعبہ ہے. اسی طرح تزکیہ نفس بھی ایک شعبہ ہے. یزکیہم, اس سے دل میں اجلا پن روشن, اور دل میں تزکیہ کروانا فرض ہے, اپنے دل کا تزکیہ کروانا فرض ہے, اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. یہ تھوڑا سا بھی رہتا ہے ذکر. صلی اللہ علی النبی الامی, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, مجھے بھی معاف فرما دے, ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ, عیبوں کو چھپا دے, نیچیوں کو ظاہر فرما دے, اور یا اللہ تعالی گناہوں کی وجہ سے ہم طرح طرح کے عذاب کے مستحق تھے, اب ہم سچی توبہ کرتے ہیں, اب طرح طرح کے انعامات نازل فرما دیجئے. اللہ تعالی ہم اس قابل تو نہیں, مگر آپ فضل فرمائی ہیں. اے اللہ تعالیٰ, انعامات آپ نے دینے کے لیے رکھے ہوئے, اے اللہ ہم نالائکوں کا نالائکی کا نہ ہٹا کے لائق بنا دیے, دستے کرم بڑھائیے, اور خالی جھولیاں جو پھٹی ہوئی ہیں, اے اللہ مگر آپ اس کو سینہ بھی جانتے ہیں, آپ جو ہے نالائک کو لائق بنانا بھی جانتے ہیں, آپ ایسے کریم ہیں. انتہائی بگڑی ہوئی جس کی حالت ہو, اس پہ ایسی کرم کی تجلی جس وقت چاہے فرما دیں, اور وہ انتہائی اس کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا پہ پہنچانے پہ آپ قادر ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم وشیت سے ہماری اصلاح و تزکیہ نفس کا آپ ارادہ فرما لیجیے, اس مل بیٹھنے کو قبول فرما لیں, جیسے اللہ کے نام پر یہاں جمع ہے. قیامت کے بھی ایسی اللہ بغیر حساب کتاب جو خول اولی جنت میں نصیب فرما دیجئے, عرش کا سایہ نصیب فرمائے صلی اللہ والی محبت کے صدقے. اے اللہ تعالیٰ, آپ جانتے ہیں دنوں کے حالوں کو, ہم صرف اللہ آپ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں, آپ کے لیے مل رہے ہیں آپس میں, اور اللہ کی محبت ایسے لوگوں پہ واجب ہو جاتی ہے. وجبت محبت للمتحابین فیہ, جو اللہ کے لیے آپس سے محبت کرتے ہیں, والمتجالسین فیہ, آپس میں متجالس ہوتے ہیں, جلیس ہم جلیس ہوتے ہیں, بیٹھتے ہیں آمنے سامنے بیٹھتے ہیں, اور ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں, اور تو ایسے لوگوں پہ اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے. تو یا اللہ اپنی محبت احسانا فضلا ہم پر واجب فرما لیجیے, دینا اپنی محبت دے دیجیے, اہل اللہ کی محبت عطا فرما, جن اعمال کی وجہ سے ان اہل اللہ سے محبت فرماتے ہیں, اے اللہ ہمیں وہ عطا فرما دیجیے. میرے شیخ دونوں مشائخ جو دنیا سے چلے گئے, ان کی قبر کو نور سے بھر دے, کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ یہیں بیٹھ کے مجلس فرمائی تھی, ان کی برکتیں ان کی عنایتیں بہت زیادہ, حضرت والا کی, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کی, اور موجودہ مرشدی قطب زمانہ حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دام رکات مالی کی زندگی برکت عطا فرما, 120 سال کی زندگی صحت و عافیہ شرف قبولی کے ساتھ عطا فرما, ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موجودہ مشائخ کی, بہت بڑے علامہ بن نوئی رحمۃ اللہ کے نواسے فرما رہے تھے کہ ان کے والد صاحب فرماتے تھے کہ موجودہ جو مشائخ ان کی قدر کر لو, ورنہ یہ بھی نہیں ملیں گے. اللہ والوں کے خادمین بھی ایک دن نہیں ملیں گے. اے اللہ فضل فرما دیجئے, اے اللہ فضل فرما دیجئے, ہم پہ رحم فرما دیجئے. اللہ آپ راضی ہو جائیے, اپنی رضا کامل عطا فرما دیجئے. عاشقوں میں مرنا, عاشقوں میں جینا نصیب فرما دیجئے. عقل سلیم, قلب سلیم, فہم سلیم عطا فرما, دین کی سمجھ عطا فرما. تکبر سے بچا, عجب و کبر سے بچا. میرے شیخ کا رتبہ بڑھا دے, سرتاج زمانہ میرے حضرت والا کو بنا دے. اے اللہ تعالیٰ زبان کی حفاظت اور آنکھوں کی حفاظت کی خاص توفیقات سے نوازش فرمائیے. اے اللہ دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما. جو جو بیمار ہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ, قاری صاحبان, قاری صاحب, قاری اللہ صاحب تشریف لائے ہیں, ان کو, ان کے گھر والوں کو, جو بھی بیمار ہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. صوفی عبدالمری صاحب کو, ان کے گھر والوں کو, میرے گھر والوں کو, جو موجود ہیں حاضرین غائبین غائبات, جنہوں جو امید رکھتے ہیں, جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا, اے اللہ جنہوں نے فرمائش کی دعاؤں کی, سب کی جائز حاجت پوری فرما, سب کے درجات بلند فرما, سب کی جائز خواہشات پوری فرما. سب بیمار ہیں صحت عطا فرما. جن کے رشتے نہیں آ رہے جوڑ کے رشتے عطا فرما. جن کے رشتے آ گئے سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق دے. اور جن کے رشتے ہو گئے آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, آپس میں محبتیں قائم فرما دیجیے. دلوں سے بغض اور کینہ نکال دیں, دلوں کو جوڑ دیجیے. اللہ تعالیٰ سارے عالم پہ رحمتوں کی بارش فرما. جتنے دین کے شعبے کام کر رہے ہیں, تبلیغ و دعوت کی محنت, مساجد مدارس, سچے اللہ والوں کی خانقاہیں, علماء قاری صاحبان, اور جہاں جہاں جو بھی دین کا اہل حق کا شعبہ ہے, اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجیے. سارے عالم کے مسلمانوں کی رحمت بارش فرما. شام کے مسلمان, برما کے مسلمان, بنگلہ دیش, ہندوستان, اور جہاں جہاں مسلمان مظلوم پریشان ہیں, فرشتوں کے ذریعے مدد فرما. بیت المقدس حرمین شریفین کی حفاظت فرما. سارے عالم پہ رحمتوں کی بارش فرما. اللہم کلنا خیر لکل مسلم و مسلمہ, اللهم كلنا خير لكل مسلم ومسلمه, اللهم كلنا خير لكل مسلم ومسلمه. اے اللہ آپ راضی ہو جائیں گے, مل مل بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ علی نبی الامی, آمین بی حرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. علی اختصامی تشریف ہے, وعلیکم السلام. ابھی نہیں, فیضان محبت دینا, کچھ اشعار سنا دیتا ہوں, پھر چل ختم کریں گے. مائک نہیں ہے, مائک اس کا نام ہے اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے. اللہ والوں کی کیا عجیب عجیب. حضرت والا نے بہت سارے اشعار فرمائے, رات کے 3 بجے کے بعد اشعار ہوئے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ. عجیب ہے. لطف گلشن بھی دے, لطف صحرا بھی دے, اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے, اس چمن میں کوئی. اس بھی کریں نہیں, آپ مائک آگے بڑھا رہے ہیں. عجیب لوگ ہوتے ہیں, بس نیند میں ہیں, اپنے نشے میں مست ہیں. اسپیکر کوئی نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ وہ لینے گئے ہیں, وہی اپنا ہوتے ہیں, کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں, ہونے بھی چاہیے, جو شیخ کو ہنسا دیں اپنی بیوقوفی کی وجہ سے. اب آیا اسپیکر. حضرت والا فرمایا لطف گلشن بھی دے, لطف صحرا بھی دے, اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے. یعنی مطلب میں اگر دنیا کے رنگینیوں میں بھی اگر رہ رہا ہوں, اس وقت بھی مجھے اپنی نام کا مزہ دے کہ میں اس رنگینیوں سے متاثر نہ ہوں بلکہ گناہ سے بچ جاؤں. لطف صحرا بھی دے اور اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے. مگر یہ ہمت کیسے ملے گی؟ کوئی غم کا مارا ہو جس کی صحبت میں جا کے مجھے وہ ہمت مل جائے. لطف گلشن بھی دے, لطف صحرا بھی دے, اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے. ایسی کشتی کو موجوں کا کچھ ڈر نہیں, مالک بحرو بر جب سہارا بھی دے, مالک بحرو بر جب سہارا بھی دے. لطف گلشن بھی دے, لطف صحرا بھی دے, اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے. موج غم میں ہے کشتی پھنسی, اے خدا فضل سے اس کو کوئی کنارہ بھی دے فضل سے اس کو کوئی کنارہ بھی دے ہم اپنے غم لے آئیں گے روٹی کا غم جواب کا غم اور فلاں کا غم نہیں یہ غم نہیں ہے یہ تو فاسقوں فاجروں کو ملا ہوتا ہے آخرت کا غم یعنی اے اللہ موج غم میں ہے کشتی پھنسی ہے خدا یعنی میں تڑپ رہا ہوں کہ آپ کیسے مجھے ملیں گے اور مجھے آپ مل جائیے ساحل مل جائے آپ کی ذات مل جائے یعنی گناہ چھوڑ دوں نفس کی حرام خواہشات کو کچل دوں تاکہ آپ فضل سے اس کو کوئی کنارہ بھی کنارہ اس کو ملے گا جو اللہ جس کو اللہ مل گیا خواجہ صاحب فرماتے ہیں جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری یاد رکھیے غم سے مراد ہم جیسوں کا غم نہیں ہے روٹی کپڑے مکان کا غم بلکہ آخرت کا غم ہے تو اپنے غم کو یہاں ایڈ کر کے بولنا ہے اے اللہ کنارہ دے دے مجھے روٹی دے دے وہ بھی مانگے مانگ سکتے ہیں منع نہیں ہے بھائی یہاں حضرت والا کی اللہ اپنی سوچ کو اللہ والوں کی سوچ میں مت لے کر آئے وہ کچھ اور ہی سوچ رہے ہوتے ہیں اب سنیے گا اب اس کا مزہ لیں موج غم میں ہے کشتی پھنسی اے خدا فضل سے اس کو کوئی کنارہ بھی دے فضل سے اس کو کوئی کنارہ بھی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا عائش الا عائش الاخرہ کوئی عائش نہیں ہے عائش آخرت کا عائش اصل ہے اس لیے ہمت کر کے فجر کی نماز قضا نہ کریں ہم لوگ ہمت کریں کیوں نماز چھوٹتی ہے ہماری روزانہ تکبیر اولا چھوٹ رہی ہے اور روزانہ جو ہے مسبوق بنے ہوئے فجر کی نماز میں اب سنیں حضرت والا فرما رہے ہیں اب عاشق کی اللہ کی محبت کی بات فرما رہے ہیں ان کو تکیہ لا کے دے دیں مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رہے اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رہے اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے حضرت والا کی شروع سے ہی خواہش تھی کہ اللہ خلوت جب ہو جب بھی اللہ کی یاد ہو اور مجھے عاشقوں میں جینا عاشقوں میں مرنا نصیب فرما تیرے نیک بندوں کو دیکھوں سبحان اللہ اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں حضرت والا کی یہ خواہش ماشاءاللہ پوری ہو رہی ہے صرف حضرت والا کی نہیں ان کے خادمین کو اللہ تعالیٰ نے ایسے عاشقین عطا فرما دیے عاشقوں کی جماعت کے ساتھ رہتے ہیں اب فرما رہے حضرت والا یوں بیان محبت زبان پر تو ہے اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے لطف گلشن بھی دے لطف صحرا بھی دے اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے اور آخری شعر اپنے اختر کو دے نعمت علم بھی سب سے بڑی نعمت علم کی دولت ہے اور اس سے بڑھ کر اس پہ علم پر عمل ہے علم نافع مانگا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اس کا مطلب ہے ایسا علم بھی ہوتا ہے جو انسانوں کو گمراہ کر دیتا ہے علم نافع سے مراد یعنی اس طرف اتنی گہرائی کے علم چلے گئے اور بدنظری کی طرف توجہ ہی نہیں ہے یعنی جو علم نافع تو یہ تھا کہ گناہ سے بچتے اللہ کی نافرمانی سے ٹخنوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہے بڑی بڑی تقریر ہو رہی ہیں ٹخنے چھپے میں کبیرہ گناہ تو کر رہے ہیں عرش اعظم پہ پہنچے ہوئے ذرا ٹخنوں تو دیکھ لیں آپ کے ٹخنے چھپے ہوئے ایسے شخص جہنم کی آگ میں جلے گا اور جو کبیرہ گناہ میں ملوث ہو اللہ کا ولی بھی نہیں ہو سکتا کتنی تقریریں کر لیں کچھ کر لیں کیونکہ صحبت اہل اللہ نہیں ملی نا اہل اللہ کی صحبت کی وجہ سے اس طرف توجہ گئی نہیں تھی فرما رہے ہیں اپنے اختر کو دے نعمت علم بھی اور زبان پر محبت کا نعرہ بھی دے اور زبان پر محبت محبت کا نعرہ بھی دے, لطف گلشن بھی دے, لطف صحرا بھی دے, اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے. ابھی ایک کتاب دیجیے گا, نور ہدایت والی ہے, برکت کے لیے تھوڑی سی بات حضرت والا کی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں حضرت والا کی رحمت اللہ علیہ کی. بدایوں جو تھا, یو پی کا ایک شہر تھا جس کو حکیم الامت مزان فرمایا کرتے تھے, بدایوں ہی تھا محاورہ اردو کا. وہاں ایک شاعر گزرا ہے, فانی بدایوں ایسی کوئی نام تھا. ایک دن اس کی بیوی جو ہے ناراض ہو گئی بولنا ہی چھوڑ دیا. تو ظالم کا شعر سنو, تب پتہ چلے گا کہ اللہ کی ناراضگی سے ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے. ایک بیوی کی ناراضگی سے ایک ظالم پر دنیاوی عشق میں کیا اثر مرتب ہوا, اور اللہ کی نافرمانی ہم بے تحاشا کرتے ہیں, ادھر ادھر نظر مارتے ہیں, مگر ہمارے قلب میں ذرا بھی زخم اور غم نہیں آتا. آہ نکلتی ہے ایسے وقت. دوستوں دیکھو شاعر فانی بدیوانی کیا کہتا ہے, میری بیوی آج کل ناراض ہے, اس کی تعبیر اس نے کیا کی ہے. ہم نے فانی ڈوبتی دیکھی ہے نبض کائنات, جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے. ساری دنیا ہی کی نبض ڈوب گئی کیونکہ میری بیوی کا آج کل مجھ سے ناراض ہے. سنا آپ نے کہ اس کی نبض, سنا آپ نے اپنی ہی نبض کو ظالم کہتا ہے کہ ڈوب گئی, تو کچھ بات تھی لیکن کہہ رہا تھا ہم نے فانی ڈوبتی دیکھی ہے نبض کائنات, یعنی میری بیوی ذرا سی ناراض ہوئی تو میری دنیا تلخ ہو گئی. لیکن ظالم نے محبت کا صحیح نقشہ کھینچا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے عاشقوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جن کو مجھ سے صحیح محبت ہے, اگر ان سے کوئی گناہ اور خطا ہو جاتی ہے تو ان پر دو کیفیتیں طاری ہوتی ہیں, ایک ضاقت علیہم الارض بما رہبت, ساری دنیا ان کو اندھیری معلوم ہوتی ہے اور زمین ان پر تنگ ہو جاتی ہے, جینے میں مزہ نہیں آتا ان کو. دوسرا ضاقت علیہم انفسہم, اپنی جان سے بیزار ہو جاتے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں کہ آج کل بد نظری کے بعد نہایت شاندار چائے انڈے اور مکھن چل رہے ہیں, ابھی توبہ بھی نہیں کی. آپ سوچئے اپنے مالک کو ناراض کر کے, رزاق کو ناراض کر کے اس کا رزق کھانا کیا یہ شرافت ہے؟ حالانکہ اس پر فرض تھا کہ پہلے توبہ کرتا, توبہ کر کے اپنے مالک کو خوش کر لیتا, پھر چائے پیتا. اور توبہ بھی کیسی ہو, آج کل توبہ ایسی ہے اللہ توبہ اللہ توبہ, اور دیکھ بھی رہے عورتوں کو ہے نا, لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھنا, دیکھے بھی جا رہے ہیں. آج پہلے تو دیکھنے جانا پڑتا تھا, اب تو موبائل پہ ہی دیکھتے رہتے ہیں بیٹھے بیٹھے. ایک صاحب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر مجھے دکھا رہے تھے کہ مولانا لاہور پڑھیے کہ کیا زمانہ آ گیا ہے اور کتنی اوریانی فحاشی ہے, دیکھیے نا ٹانگیں کھلی ہوئی ہیں ہم کو دکھا بھی رہا ہے. میں نے کہا بیوقوف یہ کون سی لاہور ہے, یہ لاہور تو تجھ پر خود لاہور پڑ رہا ہے. اس لیے دوستوں کہتا ہوں توبہ قبول ہونے کی چار شرطیں جس کو شیخ محی الدین ابو زکریہ نووی رحمت اللہ نے شرح مسلم میں لکھا ہے باب الاستغفار میں. نمبر ایک, اس گناہ سے ہٹ جائے, یعنی کہ عورتوں کو دیکھ بھی رہے اور یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ کیا زمانہ آ گیا ہے کہ نعرے بھی لگا رہے ہیں, بڑے بایزید بستامی معلوم ہوتے ہیں, بابا فرید الدین اتار سے کم نہیں معلوم ہوتے. ایسی توبہ قبول نہیں ہے, گناہ سے فوراً الگ ہو جاؤ, پہلے نظر ہٹاؤ. توبہ کی پہلی شرط ہے ان یقلع عن المعصیہ, پہلے گناہ سے الگ ہو جائے. ان یندم علیہا, ندیما یندمو سمیع سے آتا ہے, یا اپنی نالائکی پر ندامت طاری ہو جائے کہ آہ مجھ سے کیوں خطا ہو گئی, رونے لگے دل میں دکھ آ جائے کہ میں نے بڑی غلطی کی اپنے مالک کو ناراض کر دیا. اور ائی عازما ازمن جازمن اللہ یعود الیہ ابدا, پکا ارادہ کر لے کہ اب اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے, چاہے دل سے آواز آتی ہے کہ تم یہی کام کرو گے لیکن آپ دل کا ساتھ چھوڑیے, زبان سے کہہ دیجئے. توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو, اس کی توبہ قبول ہے چاہے بعد میں ٹوٹ جائے, پھر توبہ کر لیجئے. اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے, لیکن اس وقت ارادہ نہ ہو کہ گناہ کریں گے, توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو بس اتنا کافی ہے. یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا کہ اللہ میرا ارادہ توبہ توڑنے کا نہیں ہے, مگر توبہ پر قائم رہنا اور رکھنا اس کی مدد آپ ہی سے مانگتے ہیں. اور چوتھا شرط یہ ہے, اگر کسی کا مال لے لیا ہے تو اس کی توبہ کے لیے شرط ہے, وضو خانے سے کسی کی 2000 پاؤنڈ کی گھڑی اٹھا لی پھر کہتا ہے اللہ معاف کر دو مگر یہ گھڑی واپس نہیں کروں گا, تو یہ توبہ قبول ہو گئی؟ ہوگی بھائی, مال کی توبہ یہی ہے کہ جس کا مال ہے اس کو واپس کرو. تو میں عرض کر رہا تھا آپ بتائیے ہم صحبت اہل اللہ میں نہیں رہیں گے اہل اللہ نہیں بن سکتے آپ بتائیے دیسی آم لنگڑا آم بن سکتا ہے لنگڑے آم کی صحبت کے بغیر قلم جب لگائی جاتی ہے تو دیسی آم لنگڑا آم بنتا ہے اور دیسی دل جب اللہ والوں کے دل سے پیوند لیتا ہے تو کیا بنتا ہے لنگڑا دل نہیں بلکہ تگڑا دل بنتا ہے ایسا تگڑا ہوتا ہے کہ پھر اس کی صحبت سے ہزاروں اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں اور جو لوگ اپنے بزرگوں کے ساتھ رہے ان کی برکت سے پھر دوسرے لوگ بھی ولی اللہ بن جاتے ہیں اہل اللہ کا صحبت یافتہ خالی ولی اللہ نہیں ہوتا بلکہ ولی ساز ہوتا ہے اس کی برکت سے دوسرے لوگ بھی ولی اللہ بن جاتے ہیں اس لیے دوستوں عرض کرتا ہوں کچھ دن کم از کم 40 دن کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ لو جہاں مناسبت ہو یہ بھی ضروری ہے مشہور ہونا ضروری نہیں مناسبت ہو جائے آپ کہیں گے 40 دن کی کیا خصوصیت ہے عادت اللہ یہی ہے جو لوگ اپنے بزرگوں کے پاس 40 دن رہے کچھ پا گئے زیادہ رہو تو اور زیادہ پاؤ گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونو مع صادقین اللہ والوں اور تقوی والوں کے پاس رہو اور کتنا رہو خالتوہم لتکونوا مثلہم یہ روح المعانی کی عبارت ہے اتنا رہو کہ تم بھی ویسے ہی اللہ والے بن جاؤ تمہاری آنکھیں بھی گناہوں سے بچنے لگیں تمہارے دل میں بھی اللہ کی محبت غالب ہو جائے اتنا رہو اہل اللہ کے پاس حکیم الامت فرماتے ہیں بعض لوگ رہے پر ایسے رہے کہ تسلسل نہیں تھا کسی اللہ والے کے پاس لندن پہنچ گئے 10 دن رہے پھر لیسٹر میں 3 دن رہے آئے گئے چاہے اس طرح سے زندگی میں 40 دن سے زیادہ آئے گئے اور چلے گئے اس طریقے سے زندگی میں 40 دن سے زیادہ ہو جائیں گے مگر نفع کامل نہ ہوگا کیونکہ تسلسل بھی ضروری ہے عجیب مثال دی کہ اگر مرغی کے پر کے نیچے انڈا 21 دن مسلسل رہے تو اس میں جان آ جاتی ہے لیکن مرغی اگر 3 دن لندن کے انڈوں پر بیٹھی رہے اور لیسٹر میں آ کر 5-6 دن دوسرے انڈوں پر بیٹھے اس کے بعد باٹلی میں جتنے بالٹی میں انڈے ہوں ان پر جا کر بیٹھ جائے تو ایک انڈے بھی میں جان نہیں آئے گی تسلسل کی ضرورت ہے کچھ دن مسلسل رہ لو جس کی کم از کم مدت 40 دن ہے کیا بھائی آپ کے پاس امریکہ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے تو وقت ہے بڑے بڑے بزنس کے لیے جاتے ہیں اور ایم ایس ہونے کے لیے اور پی ایم ڈی اور پی ایچ ڈی کے لیے ہونے کے لیے وقت ہے اسی طرح طلباء کرام دین کو دورہ پڑھنے کے لیے وقت ہے دین کے دورے پڑھنے کے لیے وقت ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب کے بارے میں کیا آپ کو علم ہے کتنے بڑے ولی اللہ تھے فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اے علماء دین آپ کے علم کی عظمتیں سر آنکھوں پر لیکن مدرسوں سے فارغ ہو کر ممبر مت سنبھالو کچھ دن اللہ والوں کے پاس رہ لو اور نفس کو مٹا لو اخلاص پیدا کر لو پھر تمہارا سجدہ سجدہ ہوگا تمہارا سجدہ کیسا ہوگا مولانا رومی فرماتے ہیں ہمارے سجدے میں اور اللہ والوں کے سجدے میں کیا فرق ہے لے کے ذوق سجدہ پیش خدا خوشتر آیت از 200 ملک کے تورا اللہ والے جب سجدہ کرتے ہیں تو 200 سلطنت سے زیادہ ان کو سجدے میں مزہ آتا ہے کیا مزہ ان کو ملا ہوگا ہم تو نماز کو بھاری سمجھتے ہیں 200 سلطنت کہاں اللہ والوں کو سجدے میں 200 سلطنت سے زیادہ مزہ آتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی بلا استغراق یہ نصیب فرما دے اپنی رحمت سے اور فرما دے مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے حکیم الامت رحمۃ اللہ سے فرماتے تھے مولانا اشرف علی سنو جب میں سجدہ کرتا ہوں تو اتنا مزہ آتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارا پیار لے لیا اور فرمایا تلاوت میں اتنا مزہ آتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو مل جائے تو کپڑے پھاڑ کے جنگل بھاگ جاؤ اور فرمایا جب جنت کی حوریں آئیں گی مجھ سے ملنے تو میں ان سے کہوں گا بڑی بھی لیکن وہ بڑی نہیں ہوں گی بڈھی نہیں ہوں گی آپ سمجھ لیجئے کہ جنت میں سب جوان ہوں گی اس لیے بڑی بھی نہیں ہوں گی وہاں عورتیں وہاں ہمیشہ جوان رہیں گی مرد بھی بڈھے نہیں ہوں گے عورتیں بھی بڈھی نہیں ہوں گی وہاں بڑھاپا آئے گا ہی نہیں کیونکہ بڑھاپا تو آتا ہے سورج کی وجہ سے یہی ظالم ہفتہ بنا کر مہینہ بنا کر سال بنا دیتا ہے کیسے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی تجھے مجنو بنایا بڑھاپے نے آ کے پھر کیا ستایا یہ سورج ڈوب رہا ہے نکل رہا ہے تو وہ سال اور ہفتہ بن رہا ہے سال بن رہا ہے سبحان اللہ کیا کیا باتیں حضرت والا کی پھر 70 سال کا ہو گیا یہ ہے بڈھا وہاں سورج ہوگا ہی نہیں لہٰذا بڑھاپا ہی نہیں آئے گا فرمایا جب جنت میں حوریں آئیں گی ان سے کہوں گا بھی قرآن شریف سننا ہو تو بیٹھو ورنہ اپنا راستہ لو دیکھا آپ نے یہ ان کا حال تھا یہ اللہ والوں کا حال ہے حضرت والا فرماتے ہیں مگر جو عاشق مزاج ہے یہاں ذرا صبر کر لے پھر وہاں جنت میں مزہ کرنا اور یہ شعر پڑھنا اور یہ حضرت والا فرماتے ہیں ان سے کہ یہ شعر پڑھ لینا اس وقت دنیا سے مر کے جب تم جنت کی طرف جانا اے عاشقان صورت حوروں سے لپٹ جانا یہ رومانٹک مزاج والے لوگوں کا فرمایا بھائی ابھی صبر کر لو جنت میں جا کے حوروں سے مزے لے لینا وہاں پہ جا کے تقوی نام ہے ایک بس آخری بار ختم کرتا ہوں تقوی جب ہے کہ طاقت ہو اور ارادے کا مالک ہو پھر گناہ نہ کرے. اب تو مر گیا وہ اب کیا کرے گا گناہ. مرنے کے بعد تو سب متقی ہو جاتے ہیں مگر وہ متقی نہیں ہے. متقی وہ ہے کہ گناہ کا تقاضا ہو, طاقت بھی ہو, جوانی بھی ہو, پھر گناہ نہ کرے. اب کسی کی آنکھ میں موتیاں آ جائے, اندھا ہو گیا, اب کہتا ہے میں تو کسی کو نہیں دیکھتا ہوں, یہ اس کا کمال تھوڑی ہے, یہ اس کا کمال ہے, یہ اس کا کمال ہے کیا؟ نہیں, جب تک آنکھ تھی, روشنی تھی, تو ظالم نے ایک کو بھی نہ چھوڑا. اور اب موتیاں جب اتر آیا کہتا ہے میں بہت متقی ہوں. موتیاں اتر آیا نظر نہیں آ رہا, اب بولتا ہے بڑا متقی ہوں, کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. اب کیا متقی ہے؟ اب تو اس کو دکھائی بھی نہیں دیتا. دیکھنے کی طاقت ہو پھر بھی نہ دیکھتا ہو تب متقی ہے. اس پر میرا شعر ہے, جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے, جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. خالی روحانیت ہی ملتی رہے گی یا کچھ کھانا بھی ملے گا؟ بھاگے ہیں ہمارے دوست گئے ہیں, انشاءاللہ آپ سب لوگ ناشتہ کر کے جائیے گا. مختصر دوبارہ دعا کر لیتے ہیں, صلی اللہ علیہ نبی رمی اللہ. اے اللہ ہمیں بھی اپنے نام کا مزہ عطا فرما دے, اپنی قرب کا مزہ عطا فرما دے اللہ تعالیٰ, اور اپنا خاص تعلق عطا فرما دے. جس فرما کر اولیاء صدیقین کی قدم منتہا تک پہنچا دیجئے. ولی بنا دے, ولی سازی بنا, دیوانہ ہی بنا, دیوانہ سازی بنا. اخلاص عطا فرما, تکبر و حب جہاں سے بچا, حب مال سے بچا, اخلاص عطا فرما. وصلی اللہ علیہ نبی. ایک بات بتانی تھی, ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے کسی کے نام اس کے ساتھ لگا ہوا ہو, اس کی تحقیقات کروا لینی چاہیے اور اس کے ساتھ سفر کرنا چاہیے. شیخ کے ساتھ صرف بیان سن کے متاثر نہیں ہونا چاہیے, سفر کریں, دیکھیں اس کا تقویٰ کیسا ہے. عورتوں سے وہ بچتا ہے کہ نہیں بچتا ہے؟ تنہائیوں میں عورتوں کے پاس تو جا کے نہیں بیٹھتا ہے, یہ تو نہیں بولتا کہ عورت اور پتھر میرے لیے ایک ہے. ایسے کیسے ہو جائے گی؟ صحابہ کرام نے تو پردہ کیا, بھلے اس کو کھلے, صحابہ کرام نے پردہ فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا. قرآن شریف کا کھلا حکم ہے, فاسألوہن من وراء حجاب, بات کرنی ہے عورتوں سے پردے کے پیچھے سے کرو. یہ تھوڑی عورت پردے میں بھی سامنے شیخ کے نہیں آ سکتی. شیخ کے سامنے آ رہی ہے, شیخ دم کر رہا ہے, وہ بولنے میری عورت تو پتھر ایک ہے. اگر آپ کے لیے ایک ہے, حضرت والا فرماتے تھے, حق بات فرماتے تھے, ڈرتے نہیں تھے. اگر آپ کے لیے ایک ہے کہ آپ کے مریدوں کے لیے بھی ایک ہی ہے, یا آپ کے خادموں کے لیے بھی ایک ہی ہے, وہ پتھر عورت جو ہے, اگر سمجھے آپ اس مقام پہ پہنچ گئے, مانا کہ آپ بہت بڑے بزرگ ہو گئے, مگر کیا دوسروں کے لیے بھی ایسا ہی ہے؟ آپ کے انتقال کے بعد کیا آپ کے مریدین بھی یہی کریں گے؟ پھر ہمارے لیے بھی پتھر ہے عورت. اور ہاتھ بھی پھیر رہے ہوں گے اس کے, اور اس کو قریب بھی بلا رہے ہوں گے. شوہر بھی ایسا بیوقوف نالائق کہ اپنی بیوی کو چھوڑا ہوئے پیر صاحب کے پاس, جاؤ مل کر آ جاؤ, تم دم کروا کے آ جاؤ. تو ایسے پیر نہیں ہے, پیر ہوتے ہیں ایسے شخص. مشہور ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, اس کے ساتھ رہ کے دیکھیں, سفر کریں اس کے ساتھ, ان کے قریب والوں سے پوچھیں کہ عورتوں سے احتیاط کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, پھر پتہ چلے گا. اور وہ ہمارے بزرگان دین تو بہت ہی زیادہ احتیاط کرتے تھے, یعنی صاف تصویروں نہیں کھنچواتے تھے. ڈیجیٹل تصویر ہو, ڈیجیٹل کا باپ ہو, اگر فرماتے ہیں اگر دین کے بڑے لوگ ہی تصویر کھنچوائیں گے تو پھر چھوٹوں کا کیا حال ہوگا؟ اب بولیں وہ تو کھنچواتے ہیں تصویر, اب انہوں نے کھنچوایا, جیسے اب اللہ نہ کریں ہم لوگ کھنچوانا شروع کر دیں, بولیں وہ بھی کھنچواتے ہیں, حضرت والا کے خادم آئے تو وہ بھی کھنچواتے ہیں, تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ ہم بھی کھنچوائیں گے, آپس میں کھینچیں گے, بہن کی تصویر آ جائے گی, اس کی آ جائے گی, اور پھر کتنا فتنہ ہوگا آگے جا کے. اس لیے اللہ متقی من یتقی شبہات, متقی وہ ہے جو شبہ گناہ سے بچے. باقاعدہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے, ڈیجیٹل تصویر حرام ہے بس. اور جس دارالعلوم نے فتویٰ جائز کا بھی دیا ہے وہ بھی مجبوری کی حالت میں, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شوقیہ تصویریں کھینچنا اور تفریحاً موویاں تصویریں کھینچنا یہ جائز نہیں, حرام ہے. شوقیہ حرم میں تصویریں کھینچوا رہے ہیں, اس کو ہر جگہ میں بات عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم. حرم میں تصویریں کھینچوا رہے ہیں, روزہ مبارک کے سامنے شوقیہ ہو رہی ہیں تو دکھاوا ہو رہا ہے, غار حرا پہ تصویریں کھینچ رہی ہیں بس. ایسی کھڑے میں دل چاہ رہا, کوئی مستی سوجی کیمرہ ہے نا اچھا کیمرے والا, دل چاہ رہا خانقاہ کے ساتھ تصویر کھینچوا رہے ہیں, تبلیغ میں نکلے ہیں تصویر کھینچوا رہے ہیں, مدرسے کے ساتھ تصویر کھینچوا رہے ہیں. ہر شعبے کی بتا رہا ہوں میں, وہ کیونکہ عقل نہیں ہے, وہ بڑوں کو دیکھ رہے ہیں. بڑوں سے مراد بڑا تو وہی ہے جو تقویٰ سے رہتا ہے, مشہور ہونے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا, جو اپنے بزرگوں کے اسلاف کے طریقے پہ چلتا ہے. یوسف لدھیانی شہید رحمۃ اللہ, تصویریں ان کے زمانے میں تصویریں تھیں, ٹی وی تو ان کے زمانے میں تھا, منع فرما دیا ٹی وی اپنے گھروں سے نکال کے, توڑ کے نکالو. اور پہلے تو ٹی وی آ گیا تھا آپ کے کیمرے والا موبائل, اور جو نیٹ لگا ہوا اس کے اندر, چلیں آپ نے رکھا ہوا ہے موبائل نہیں ملتا کیمرے والا ہے, مگر نیٹ تو نہ لگوائیں. اگر ہم بچ گئے تو ہمارے مرنے کے بعد بچے بچ پائیں گے ہمارے؟ فتنا ہی فتنا ہے اس کے اندر. ایسا اتنا قرب قیامت کا زمانہ ہے, اس کا مطلب ہمیں نفس پہ بھروسہ کر کے نیٹ لگوایا ہے ہمیں اپنے موبائل کے اوپر, واٹس ایپ کیا ہوا ہے اور واٹس ڈاؤن اور فیس بک چل رہا ہے. یہ مولوی صاحب ہیں, یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ آداب معاشرت میں لکھا ہے, میں تو طالب علم کو اخبار پڑھنے سے منع کر دیا تھا. جو اخبار پڑھتا تھا میں اس کو بولتا تھا نکل جاؤ, تو ہمارے مدرسے میں مت رہو. آج کل طالب علموں نے موبائل رکھا ہوا ہے, اس میں انٹرنیٹ بھی لکھا ہوا ہے. 500 والا پیکج میں انٹرنیٹ کے ملتے ہیں فری, اور واٹس ایپ پہ, اور واٹس ایپ پہ کیا اپنی تصویر کیا لگائی ہے, مطالعہ کر رہے ہیں طالب علم بدو دکھاوے کے لیے. یہ طالب علم اس لیے بن رہے ہو کہ مطالعہ دکھاؤ سب کو. تصویر جاتی ہے ہر نام کے ساتھ, تصویر جاری ہوگی ان کی. یہ ایسے طالب علم. طالب علم تو وہ ہوتا ہے جو عمل کرے, جس کا مزاج فقیرانہ ہو. فقیرانہ سے مراد دل فقیر ہو, فقیر سے مراد جو تقویٰ سے رہتا ہو, گناہ سے بچتا ہو. یہ نہیں کہ ہاتھ پھیلانا پڑے اس کو, یہ مراد ہے اس کو. ایک طالب علم نے کیا تصویر لگائی اپنی, ڈرپ لگی ہے اور وہ سب کو جاری ہے. ظاہر سی بات ہے سب کو میسج کر رہا ہے میری ڈرپ لگی ہے. واہ بھائی واہ, تم اس لیے دکھاوے کے لیے, تاکہ کیوں سوال پیدا ہو تاکہ لوگ مجھے پیسے دیں, زکات کے پیسے دیں. میری ڈرپ لگی ہے ذرا مجھے کچھ پیسے دو بھائی. عجیب بدو ہے, کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے لوگ تصویریں کھنچوا رہے ہیں تو چھوٹے بھی کھنچوا رہے ہیں. پھر حرام ہے, حرام ہے بالکل. بچنا ہی چاہیے ہم لوگوں کو, اللہ کی کھلے عام نافرمانی ہے. ہم بچ گئے تو آگے ہماری نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل. حضرت والا رہے تو ابھی تو وفات ہوئی, چند سال تو ہوئے, کتنا فرماتے تھے حرام ہے تصویریں مت کھینچو, خانقاہ میں اللہ والوں کی تصویریں بھی مت کھینچو, اپنے بچوں کو بچاؤ اس سے. ہمارے حضرت والا بھی, حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دار کا تمہاری, بس شیخ کی بات ہضم نہیں ہوتی, دوسرے لوگوں کی بات ہضم ہو جائے گی. شیخ بنایا کیوں تھا پھر؟ جب شیخ بنایا ہے اس کی باتوں پہ عمل کریں. دیکھنا بھی نہیں چاہیے تصویروں کو, کوئی بھی تصویر ہو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. مشورہ کریں, پہلے زمانے کے بزرگان دین جیسے احتیاط کرتے تھے کریں. گھر میں اتنا سکون رہے گا, اتنا مزہ آئے گا. صبح ہی صبح اخبار آ رہا ہے, اس میں پہلے صفحے پہ تصویر بنی ہوئی عورت کی, گندی فحش فحش تصویر, اور پھر اس گھر میں سکون کیسے ہوگا؟ تلاوت بھی ہو رہی ہے, ذکر بھی ہو رہا ہے, سکون نہیں ہے صاحب. لگتا ہے کوئی جادو ہو گیا. جادو یہ کہ آپ کے گھر میں صبح ہی صبح اخبار, اس پہ آپ تصویر مٹا بھی نہیں رہے. ایسا اخبار لگوانے کی کیا ضرورت ہے؟ ضروری ہے خبریں پڑھنا کیا؟ باقی اسلام اخبار آتا ہے ماشاء اللہ, مجھ سے میرا کوئی کمیشن نہیں ہے, اس میں کوئی تصویر نہیں ہوتی, ضروری خبریں پتہ چل جائیں گی. دوسرے اخبارات میں تصویریں ہوتی ہیں وہاں. اگر ٹھیک ہے آپ کو ڈان اخبار پڑھنا ہے, جنگ اخبار پڑھنا ہے, جاب تلاش کرنی ہے, اس کے اندر ہوتی ہے. کوئی اور ضروری ایڈ دینا ہے یا دکان بیچنی ہے, کچھ معاملات ہیں, کسی کو اعلان کرنا ہے, ٹھیک ہے. مگر جب آئے گھر کے اندر, سب سے پہلے بچوں سے یا خود آنکھیں دھندائی بھی کر کے کالا مارکر سے تصویریں مٹائی جائیں گی. اس کے بعد حضرت والا اخبار پڑھتے تھے اس زمانے میں. اس وقت تو اسلام اخبار تھا بھی نہیں, جنگ اخبار میں اتنی تصویریں اس وقت بھی نہیں آتی تھیں, یہ تو اب آنا شروع ہو گئی ہیں. مگر جنگ اخبار والوں سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے, اللہ ان کو ہدایت دے, اس میں نیک لوگ بھی ہیں, ایسے کوئی دشمنی نہیں ہے اس میں. ماشاء اللہ آپ کے مسائل ان کا حل بھی آتا ہے. مگر صرف اطلاع دی جا رہی ہے کہ انسان کو گناہ سے بچنا چاہیے, اس کی طرف فکر کرنی چاہیے. تو بولتے ہیں تو ولیوں کا کام ہے, تو ولی بننا تو فرض ہے. اللہ کی نافرمانی سے بچنا حضرت والا فرماتے ہیں فرض ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ جو چاہے ولی بن جائے, جو چاہے نہ بنے.